unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sowa. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie awarii w stołecznej oczyszczalni. Dziś pierwsze lekcje w szkołach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Będą wyższe świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Ruszyło prokuratorskie śledztwo po kolejnej awarii w stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka. Wszczęto je na podstawie doniesień medialnych, informuje rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. Śledztwo to dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz wprowadzania w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni Czajka niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii rurociągu skierował też minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Nie mamy innego wyjścia. Musimy sprawę oddać do prokuratury, tak aby zbadała, kto i z jakiego powodu zawinił i generalnie co jest przyczyną tej awarii. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie poinformowało z kolei śledczych, że awaria mogła być wynikiem sabotażu lub działania o charakterze terrorystycznym. Prokuratura zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, by to zbadała. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego u premiera ustalono, że wojsko wybuduje most pontonowy, na którym zostanie ułożony alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Czajki. Odpowiedzialność za budowę oraz związane z nią koszty ma wziąć na siebie stołeczny samorząd. Tak, spółka będzie to finansować. Zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na 8 został zwołany sztab kryzysowy w sprawie awarii w oczyszczalni. Mają być przedstawiciele wojska i wszystkich instytucji rządowych. Gospodarzem spotkania będzie MPWiK. Od dziś już w większości szkół normalne lekcje. Uczniowie usłyszeli wczoraj pierwszy dzwonek. Od września nauka może odbywać się w tradycyjny sposób, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W szkole podstawowej nr 25 w Warszawie wczoraj nie było uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Były od razu lekcje. Uczniowie przy wejściu do szkoły musieli zdezynfekować ręce w drodze do sal lekcyjnych. Musieli mieć założoną maseczkę. Dzieci czytają, dezynfekują ręce i wchodzą na górę. Co następny? Maluchy tędy? Wczoraj w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach w województwie podlaskim minister edukacji Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że uczniowie szybko przyzwyczają się do obostrzeń sanitarnych. Minister zaznaczył, że kilka placówek w kraju nie rozpoczęło wczoraj roku szkolnego. To są pojedyncze przypadki w tych powiatach czy w tych miejscach, gdzie pojawiły się jakieś zakażenia. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przejściu na zdalne nauczanie, ale kluczowa w tej sprawie jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W związku z pandemią hybrydowe obrady będzie miał Europejski Kongres Gospodarczy, który rozpoczyna się dziś w Katowicach. Część gości jest na miejscu, część online. Organizator kongresu Wojciech Kuśpik zapowiada, że uczestnicy będą rozmawiali o epidemii i jej skutkach, ale nie zabraknie innych tematów. Na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć, jak odbudowywać gospodarkę, ale będą też wiele takich tematów związanych z trendami, czyli wszystko, co jest związane z tym zielonym ładem, z zielonymi technologiami, cyfryzacja, e-commerce, sztuczna inteligencja. Kongres potrwa do piątku. Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają wyższe świadczenia oraz ulgi na bilet. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakłada takie wsparcie. Oświadczenie wyrównawcze mogą ubiegać się osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł. Wysokość tego świadczenia będzie różnicą pomiędzy kwotą 2400 a wysokością pobieranej emerytury lub renty. W ustawie przewidziano również między innymi 50% ulgę na zakup biletów komunikacji miejskiej i 51% ulgę na przejazdy określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa zakłada, że szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Eksperci z unijnych krajów wstępnie ustalili listę 17 osób z Białorusi, które zostaną objęte sankcjami za przemoc i fałszerstwa wyborcze. Nie ma na niej prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Konsensus co do 17 osób oznacza, że zapewne w przyszłym tygodniu ta czarna unijna lista zostanie zaakceptowana przez ambasadorów państw członkowskich i później oficjalnie zatwierdzą ją unijni ministrowie.

oczywiście Jean-Michel Jarre. Kilka dni temu mieliśmy rocznicę wydarzeń sierpniowych i to mi przypomniało o tym koncercie bardzo wyjątkowym, pierwszym takim wielkim koncercie tego artysty w naszym kraju, który odbył się w 2005 roku w Gdańskiej Stoczni. I to właśnie fragment tego koncertu, utwór Oxygen, część czwarta, mieliśmy okazję wysłuchać. A dziś w programie między innymi wybierzemy się na rowerową wyprawę wzdłuż obu Ameryk. Okazało się, że miałam chorobę wysokościową. To było takie wrażenie, jakbym się topiła, a nie było nigdzie wody. Tak trzeba bardzo uważać właśnie z takim wchodzeniem zbyt szybkim na takie wysokości. Popłyniemy kajakiem wzdłuż rzeki San. Wiesiek, podpłyń do mnie, a sekurujemy Mariusza. Okej, okay, podpływam. Puśćmy go pierwszego. Dobra, dobra, niech płynie pierwszy. Przyjrzymy się także rozpoczętemu właśnie spisowi rolnemu. Dyskutowaliśmy, jaki ten zakres spisu powinien być, mając na uwadze potrzeby. Każdy rachmistrz powinien mieć widoczne miejsce legitymację. Myślę, że ten spis będzie bardzo wiarygodny. Odpowiem oczywiście również na pytania z kosmosu, a poza tym będzie dużo dobrej muzyki. Patrzę za okno, ciągle jeszcze szaro, choć słońce podobno już wstało. Budzik nas dosyć dobrze obudził, ale czuję, że jestem głodny. Marek, ja po prostu mówiłem o śniadaniu. No dobrze, każdemu to, czego potrzebuje. To było TSA, oczywiście jestem głodny. Początek płyty Rock and Roll, ostatniej płyty TSA w latach 80. No i ostatniej z tych takiej serii klasycznych albumów. Kilka dni temu dr Rożek tutaj odpowiadał na pytanie, dlaczego zwierzęta, dinozaury, które żyły w wodach, nie przeżyły katastrofy wiele, wiele lat temu. No to teraz grupa King Crimson poprosi, abyśmy czasem nie grzebali w ich kościach.

Jonossi, a właściwie pewnie Jonossi, bo to szwedzki duet, który właśnie wydał nowy album, szósty już w swoim dorobku, Torch Flame. I właśnie słuchaliśmy tytułowego utworu z tej płyty. Jeśli komuś się podobało, to będzie okazja, by zobaczyć ten zespół na żywo. 15 kwietnia pojawią się w warszawskim klubie Proxima. A skoro o koncertach mowa, po bardzo fajnym i udanym koncercie na warszawskim Torwarze w ramach festiwalu Summer Folk, Nick Mason, perkusista grupy Pink Floyd, znowu postanowił odwiedzić nasz kraj. Jego Nick Mason Saucer Full of Secrets pojawi się 14 czerwca przyszłego roku w łódzkim klubie Wytwórnia. No, skoro Jonossi nam trochę uspokoili klimat, to Pink Floyd go trochę rozgrzeje. The Nile Song. Niemal dokładnie 6:30. Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek. Dziś normalnie zasiądą w ławkach, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. W całym kraju naukę rozpoczęło ponad 4,5 miliona uczniów. Przy wejściu do szkoły muszą zdezynfekować ręce. W drodze do sal lekcyjnych muszą mieć założoną maseczkę. Nie ma takiego obowiązku podczas zajęć. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przejściu na zdalne nauczanie, ale kluczowa w tej sprawie jest opinia powiatowego inspektora sanitarnego. Wojsko zbuduje

Don't look any further. Skoro było M jak M People, no to może teraz M jak M83. Utwór młodszy o prawie 20 lat, ale wcale nie mniejszy przebój. Midnight City. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020.

grupa Wide Door, której muzyką tak pięknie nas kiedyś zaraził Tomek Beksiński, a który niedawno dosyć zaskakująco powrócił po 4 prawie dekadach milczenia. Wide Door. Jeszcze raz przypominam, a teraz wakacje się już zakończyły. Dzieci rozpoczęły rok szkolny, urlopowicze powrócili do swoich codziennych zajęć. Czas więc na pierwsze turystyczne podsumowania. Wbrew obawom, turystów pod Tatrami nie zabrakło. Niektórzy mówią nawet, że było ją lepiej niż rok temu. Niestety sezon turystyczny to automatycznie czas wytężonej pracy dla ratowników TOPR. Wypadki i różnego rodzaju kontuzje zdarzają się praktycznie codziennie. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, ocenia, że tegoroczny sezon i ten sprzed roku były do siebie podobne. Okres wakacyjny był bardzo podobny do tego, co było poprzednio, oczywiście jeżeli pominiemy ten wypadek masowy na Giewoncie. Tak dla porównania mogę podać, że w ubiegłym roku w miesiącach lipcu i sierpniu przeprowadziliśmy 255 działań, w tym roku 215, czyli mniej więcej 20% mniej. Osób ratowanych jest tutaj dosyć duża różnica, ale tak jak mówię, wynika to przede wszystkim z tego wypadku prawie 160 osób na Giewoncie. W ubiegłym roku pomogliśmy 424 osobom w tym okresie, w tym roku 249. Poważne zdarzenia. Jak pod tym względem wyglądały tegoroczne wakacje? Te najtragiczniejsze wypadki to w ubiegłym roku było 6 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w tym 4 związane z rażeniem piorunem i 2 zgony na skutek ostrego zachorowania takiego kardiologicznego. W tym roku mamy 4 wypadki, z tym, że 3 dotyczą upadku z wysokości w Tatrach, 1 wypadek był w innych górach. Czy przez pandemię mniej było turystów w takim razie w tym roku? Znaczy nie mamy danych co do ilości osób, które wchodzą na obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pewnie te dane się niebawem pojawią. Z pewnością wpływ na to mogła mieć również pogoda, bo w lipcu ta pogoda była troszkę gorsza, no i być może również stan epidemii, który mamy. Ale jak się obserwuje to, co się dzieje w Tatrach, to tej epidemii nie widać. Tak? No, tłumy ludzi wszędzie tam, gdzie zwykle, interwencji podobnie, także bardzo podobny z naszego punktu widzenia sezon do tego, co było w poprzednim. Co zdarza się w Tatrach najczęściej? Dominują od wielu lat takie drobne kontuzje, które się zdarzają na skutek tego, że poruszamy się w terenie, w którym łatwo o skręcenie kostki czy kolana. To jest oczywiście ilościowo. Wiąże się to z upadkiem takim na ścieżce lub z upadkiem z wysokości. Te upadki z wysokości wiążą się z bardzo poważnymi obrażeniami. Po tych wypadków ciężkich mieliśmy dosyć dużo. Te obrażenia były wielonarządowe, bardzo poważne. No, na szczęście te osoby przeżyły, choć w dalszym ciągu niektóre, z tego co wiem, walczą o życie. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków? Kiedy mówimy o tych liczbach, które tutaj wymieniliśmy, no to na przykład te kontuzje były na skutek potknięcia, takiego banalnego potknięcia. To 114 osób mamy tutaj wymienione, a zachorowań 41. Te zachorowania dotyczyły różnych stanów, czy to dolegliwości natury kardiologicznej, związane z cukrzycą. Odnotowaliśmy wypadki związane z alergią, po ukąszeniu. Wrzesień to naprawdę inny profil turysty? Nazwijmy to czas turystów z bardziej ambitnymi planami. No bo oczywiście tym celem niezwykle popularnym przez cały okres wakacji są rysy. Idą tam osoby, które się do tego przygotowywały przez wiele lat i osoby, które wybrały się pierwszy raz w góry. Więc z tego punktu widzenia tych wypadków tak naprawdę jest bardzo mało. Jesień zawsze charakteryzowała się tym, że przyjeżdżała grupa studentów, przyjeżdżali tacy turyści, którzy planowali to już z dużym wyprzedzeniem i swoje plany mają bardzo precyzyjnie przygotowane. Zazwyczaj dotyczące tych ambitniejszych wejść szczytowych, graniowych przez ciekawe przełęcze. Pewnie też wybierają się dlatego, że jest troszkę mniejszy ruch, mniejszy tłok na tych szlakach. Wszystko zależy również od pogody, która będzie. No zawsze w tym okresie takim przejściowym gwałtowne ochłodzenia się pojawiają. Prawie każdego roku z opadami śniegu zobaczymy, jak w tym roku ten wrzesień będzie przebiegał. Wszyscy planujący jesienne, weekendowe wyprawy powinni pamiętać, że szlaki górskie są wymagające, a niewinne poślizgnięcie się może zakończyć się tragicznie. A relację przygotował Przemysław Bolechowski. Teraz przed Państwem Amy Winehouse. Shame, oh shame, babe. Back to Black. Jest dokładnie 5 minut przed godziną 7, a ja z pewną uporem i przyjemnością powracam do nowego utworu zespołu Hedone, What Dickens Says About Loneliness. Wait.